Tenora Lumii revine în România în cadrul a două concerte excepționale. Renumit pentru spectacolele de mare emoție, legendarul tenor promite publicului român o experiență unică în viață. Vino pe 22 iunie în Piața Constituției din București și pe 25 iunie pe stadionul Cluj Arena din Cluj pentru a participa la emoția cântecelor care ne-au marcat existența, toate în lumina vocii inegalabile a lui Andrea Bocelli. Bilete prin rețeaua Eventim. Evenimente susținute de Telecom România și Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Iarnă de aprilie, facem un tur prin județele în care ninsorile au revenit. Imediat transmit în jurnal corespondenții Europa FM din Maramureș, Neamț, Galați, Vrancea, Buzău, Gorj, Brașov și Prahova. Zăpada și vântul au distrus mii de copaci în tot județul. În Focșani, pompierii și muncitorii de la primărie abia fac față numărului de solicitări. Zăpada distruge culturile agricole care au răsărit deja, dar și livezile. Suprafețele toate de în zona noastră sunt undeva la 350 de hectare afectate, da. Mări, cireș, vișini, prun, nu știu, ca un deces, da, ca și cum ai pierde pe cineva drag. În București, conducerea Parlamentului a decis înființarea comisiei care va face anchetă privind alegerile prezidențiale din anul 2009. Va fi sau nu Liviu Dragnea șeful acestei comisii? Dar vă mai doriți totuși să fiți președinte al comisiei? E dorința mea de când eram mic. Proteste violente în Venezuela împotriva președintelui Nicolas Maduro. Pe de altă parte, statul a pus sechestru pe uzina locală a producătorului american General Motors. Prognoza meteo pentru început. Ploi și ninsori în toată țara. Ploile vor fi mai intense în est, sud-est și centru, dar și la munte. În Carpații Oriental și Meridional va ninge și azi și se va depune un nou strat de zăpadă. De asemenea, în Moldova și Transilvania vor predomina ninsorile. În Maramureș și în zona deluroasă din sudul țării vor fi și lapovițe și ninsori. Până mâine la ora 14 este în vigoare un cod galben de ninsori în Moldova și Transilvania. În nordul Moldovei și al Dobrogei vor fi precipitații mixte, iar la munte va continua să ningă. De astăzi, de la ora 15 până mâine dimineață la ora 9, un cod portocaliu de precipitații abundente vizează cea mai mare parte a Moldovei, Carpații Orientali și Meridionali. Ascultați știrile Europa FM. Iarna a revenit cu putere în zona Moldovei, pe majoritatea drumurilor se circulă în condiții grele, în unele zone ninge viscolit, mii de gospodării au rămas fără energie electrică, transmite Catrin Elcojocaru. Bun găsit, în județul Neamț continuă să ningă, iar zăpada care măsoară în locuri peste 20 de centimetri continuă să dea bătăi de cap atât localnicilor cât și autorităților. În cursul dimineții la 112 s-au înregistrat 10 de apeluri din partea șoferilor care au solicitat intervenția utilajelor de desăpezire în zonele în care mașinile în continuare derapează. Cei mai mulți dintre ei recunoscând însă că au schimbat deja anvelopele de iarnă cu cele de vară și au fost luați prin surprindere de vremea rea. În toate localitățile 10 de arbori s-au rupt sub greutatea zăpezii, iar în multe sate, în special în cele de pe Valea Muntelui, zeci de localnici au făcut toată noaptea focuri la rădăcinile copacilor pentru a încălzi și pentru a încerca să le salveze roadele. Au fost și mai multe accidente, cel mai grav dintre ele având loc în localitatea Girov, unde 3 persoane au avut nevoie de intervenția medicilor după ce autoturismul în care se aflau a fost izbit violent de o altă mașină care a derapat, a intrat pe contrasens și a luat foc. În continuare sunt zeci de localități care nu au energie electrică, pentru că viscolul a rupt mai multe rețele și nu doar în județul Neamț. Din Neamț, Catrin Elcojocaru, Europa FM. Circulația în județul Maramureș se desfășoară în condiții de iarnă. În orașul Borșa ninge fără întrerupere de ieri dimineață, iar stratul de zăpadă a ajuns la 60 de centimetri. Probleme cu deszăpezirea sunt în continuare doar pe drumul național 18, în pasul Prislop, în zona Borșa-Cârlibaba. Transmite Mica Jvab. În Maramureș, atât muncitorii de la drumurile județene, cât și cei de la drumurile naționale se află în acest moment în teren, acționând cu utilajele din dotare. A fost suplimentat stocul de material antiderapant. Pentru pasul Prislop s-au pregătit 100 de tone, iar pentru pasul Butei 250 de tone. În continuare, 6 muncitori supraveghează aceste zone pentru că există risc să cadă copaci pe carosabil, la fel cum s-a întâmplat și în cursul dimineții. În prezent, se acționează cu 4 utilaje de dezăpezire și o freză de capacitate mare, iar dacă va fi cazul, se vor aduce și utilaje de de la regional la Cluj. În orașul Borșa, ninge viscolit de ieri dimineață, iar stratul de zăpadă a ajuns la 60 de centimetri. Însă nu există probleme pe drumurile de acces, situația fiind monitorizată în permanență. Probleme sunt doar pe drumul național 18, în pasul Sizlop, în zona Borșa, Surlibaba, unde sunt în curs de derulare lucrări la carosabil, iar muncitorii fac cu greu față activității de înlăturare a zăpezii. Din Bahamare, Mica Joab, Europa FM. Vrancea este sub asediul iernii de azi noapte, iar de la o oră la alta crește și numărul problemelor. Zeci de mașini au fost avariate până acum. În mii de case din județ nu există curent electric. Claudia Toader transmite. Dacă dimineața erau doar circa 1500 de gospodării afectate, acum vorbim deja despre zeci de mii de oameni care nu au curent. Sunt 134 de sate din 16 comune rămase fără curent electric, precum și alte 52 de sate din 15 comune afectate parțial de lipsa energiei electrice. Echipele electrice sunt pe teren, dar fac față cu greu situației. De altă parte, zăpada și vântul au distrus mii de copaci în tot județul. În Focșani, pompierii și muncitorii de la primărie abia fac față numărului de solicitări și intervin non-stop pentru degajarea arborilor ori crengilor căzute în tot orașul. La fel e în tot județul. Toate șoselele fiind pline de pe margine de crengi rupte care pun în pericol traficul rutier. În zona de munte se intervine cu utilaje de dezăpezire, vestea proastă de la meteorologie că avertizarea cod portocaliu de ninsori și viscol pentru Vrancea a fost prelungită până mâine după amiază. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Circulația pe drumul județean 244D între Huș și și este blocată din cauza ninsorii, mașinile sunt întoarse din drum, iar utilajele de intervenție încearcă să curețe șoseaua. Iar în toată regula, în stațiunea montană Rânca din județul Gorj, stratul de zăpadă, după 24 de ore de ninsoare, a ajuns la 50 de centimetri, transmite Gabriela Mladin. Bun găsit, din cauza stratului de zăpadă și a viscolului din stațiune, accesul este permis doar cu mașini dotate cu anvelope de iarnă. Toată noaptea utilajele au acționat pentru a degaja zăpada de pe carosabil. Probleme au fost și în câteva localități din nordul județului, unde ploaia s-a transformat în ninsoare, culturile agricole fiind compromise. Meteorologii anunță însă că după aceste precipitații urmează o noapte geroasă. Asta înseamnă că nu mai pot fi salvate culturile. Pe de altă parte, pe unele drumuri este posibil să apară poleiul. De aceea, polițiștii solicită șoferilor să-și adapteze viteza la condițiile de drum. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. În Buzău, ploile s-au transformat în ninsori azi dimineață, inclusiv în zonele mai joase. Au ieșit la lucru utilajele pentru curățarea drumurilor și s-a împrăștiat material antiderapant. Cătălina Jingoiu transmite. După câteva ore de ninsoare, stratul de zăpadă măsoară de la 1 la 16 cm în diferite localități ale județului Buzău. Cel mai mult a nins la munte, unde s-a și așternut un strat consistent de omăt, fiind înregistrate temperaturi negative la primele ore. Drumarii au scos utilajele de dezăpezire și au împrăștiat zeci de tone de material antiderapant, în special în zonele de munte. Probleme a creat și vântul puternic, care a atins la rafală 40, chiar 50 de km pe oră. În 18 comune și 2 orașe s-au înregistrat avarii la rețelele de alimentare cu energie electrică, iar Societatea Furnizoare a trimis în teren 20 de echipe care intervin pentru remedierea problemelor. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. În județul Galați, ninge abundent și bate vântul cu putere în jumătatea de nord. Stratul de zăpadă ajunge până la 15 cm. Pe majoritatea drumurilor din zonă se circulă în condiții de iarnă. Ema Turcu transmite. Cel mai consistent strat de zăpadă de 15 cm se înregistrează la Poiana, localitate aflată la granița cu județul Vrancea, în nord la limita cu județul Vaslui, în zona Bereș-Drăgușeni, dar și în centru, în zona Cuca-Băleni, stratul de zăpadă variază între 3 și 10 cm. Pe toate drumurile naționale și județene din jumătatea de nord a județului Galați se circulă în condiții de iarnă. 7 utilaje de la secția de drumuri naționale intervin pe șosele, se împrăștie antiderapant și se curăță carosabilul cu lama. Mai multe autovehicule au ieșit în decor din cauza zăpezii de pe drumuri. Nu s-au înregistrat victime. În jumătatea de sud a județului Galați și în oraș, plouă necontenit de peste 12 ore și bate vântul în rafale. Sunt monitorizate zonele cu risc de inundații din bazinele hidrografice ale Siretului, Bârladului și Prutului. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Mergem acum în Brașov. Zăpada a creat probleme în trafic pe drumurile județene și naționale, dar și pe calea ferată. Cristina Nica transmite. Bun găsit! La Poviță, ninsoare, vânt și temperaturi sub limita înghețului. Este tabloul complet al acestui final de aprilie în zonele de munte. La Brașov, primele probleme au apărut ieri, când mai mulți arbori au fost doborâți de vânt pe șosele sau pe liniile de cale ferată. Toate trenurile de pe ruta Brașov-București au avut întârzieri, iar mulți dintre șoferii care au vrut să circule între stațiuni au fost nevoiți să se întoarcă din drum. În Brașov au fost înregistrate mai multe pene de curent, iar pompierii au intervenit pentru îndepărtarea unor acoperișuri smulse de vânt. De dimineață s-a circulat greu pe toate drumurile județene și naționale. Utilajele de dezăpezire au acționat atât pe șoselele din oraș, cât și pe drumurile din afara Brașovului. Frigul și vremea rea au făcut ca autoritățile locale să amâne cu o săptămână sărbătoarea planificată în acest weekend. Zilele Brașovului și Parada Junilor, la care în fiecare an iau parte mii de turiști, au fost replanificate pentru perioada 28-30 aprilie. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. În stațiunile de pe Valea Prahovei a nins abundent toată noaptea, astfel că stratul de zăpadă depășește pe alocuri 20 de centimetri. Sunt zeci de echipe ale Electrica și ISU pe teren. Diana Frâncu transmite. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, pe lista localităților cu probleme provocate de vremea severă se află Câmpina, Vălinii de Munte, comunele aflate la limita cu județul Buzău, dar și localitățile mici de pe Valea Prahovei. Dacă dimineața erau aproape 8.000 de gospodării în tot județul care au rămas fără curent electric încă de miercuri seara, la această oră doar aproximativ 1.500 de case mai sunt afectate după ce punctele de transformare au fost distruse de copacii căzuți sub greutatea zăpezii sau din cauza viscolului. Cea mai gravă situație este la Câmpina, în curtea Spitalului de Psihiatrie Voila, unde un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit peste clădirile unității medicale. Din primele informații, pagubele sunt minore, nimeni nu a fost rănit, iar pacienții nu vor fi mutați în alte saloane. Acum pompierii intervin pentru a degaja trunchiul de copac căzut. O situație similară este în comuna Jugureni, unde de asemenea un copac s-a prăbușit și blochează circulația pe drumul județean din zonă. Aici intervenția este de durată pentru că drumul nu este accesibil din cauza stratului mare de zăpadă, iar pompierii se deplasează pe jos câțiva kilometri până în dreptul copacului căzut. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Zăpada distruge culturile agricole care au răsărit deja, dar și livezile. În Moldova, producția de fructe din acest an este compromisă pentru că florile din pomii deja cad. De asemenea, viile sunt grav afectate. Președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli, Laurențiu Baciu. Un dezastru, ținând cont de investițiile făcute până acum, atât pentru cei care au vii livezi, cât și cei din cultura mare. Dacă aparatul vegetativ la livezi și la vii mai poate regenera, dar fără producție anul ăsta, deci fără producție, dincolo la vegetal, odată ce s-a produs dezastru, nu se mai poate face nimic decât să registrez întreaga pagubă. În județul Neamț, proprietarii de livezi fac focul lângă pomii fructiferi pentru a topi zăpada, iar în județul Bacău, proprietarii livezilor de meri de la Itești au izbucnit în plâns azi dimineața când au văzut pomii plini de omăt. Administratorul Asociațiilor Pomicole de la Itești, Lucian Florea, spune că la fel de gravă este situația în nordul țării, la Fălticeni și Bistrița, dar și în județul Dâmbovița. Polenizarea, absolut toți, fără discuție. Vă dați seama că nici zborul albine, nici polenizare nu se face. Ce simțiți? Nu știu, ca un deces, da, ca și cum ai pierde pe cineva drag. Ce suprafață aveți afectată? Noi 96 de hectare, de toată organizația de producători. Dar suprafețele toate de în zona noastră sunt undeva la 350 de hectare afectate, da. Măr, cireș, vișin, prun. În județul Galați, la Matca, legumicultorii au adus sobele înapoi în solarii, pe care le acoperă cu un al doilea strat de folie. Deja rândurile de legume de la margine sunt afectate, povestește Gianni Filimon, agricultor din cel mai mare bazin legumicol din țară. Deci castraveții, că ei sunt niște mai sensibili, sunt înaintați acum, trebuie să facem foc foarte mult. Noi am desfăcut, că am zis că vine primăvara, e greu tare. Ardeii iar sunt plante sensibile și ardei roșii și un pic mai, cum să spun eu, mai rezistente. Dar și la ea trebuie făcut foc. Asta facem, așezăm sobii și băgăm pe foc în continuu. Ce mai avem și noi? S-o termina și rumeguri, s-o termina toate, nici noi am făcut, că noi pe timp de vară ne-a provizionat. Ne-o prins descoperit acum, cum s-ar spune. Cât privește culturile exterioare, cele mai afectate sunt cele de floarea soarelui și rapiță înflorită deja în mare parte. Iarna a venit și în Republica Moldova, iar ninsorile nu au ocolit nici capitala Chișinău. 140 de localități au rămas fără energie electrică și 86 de mașini au fost distruse de copacii care au fost răpuși de vântul puternic. Autoritățile de la Chișinău au înființat o celulă de criză care să gestioneze intervențiile. Florentina Mihăiță. Ninsorile, dar mai ales rafalele puternice de vânt au dus la prăbușirea a sute de copaci care au îngreunat circulația în Republica Moldova, scrie site-ul unimedia.info. Pe rețelele de socializare au fost postate imagini cu arbori care s-au prăbușit în Chișinău, peste mașini, peste o gheretă cu flori și peste băncile din parc. Șeful serviciului situații excepționale, Mihai Harabagiu, a anunțat că guvernul a înființat o celulă de criză care să coordoneze intervențiile pe teren. Situația este una complicată, dar este sub control. Practic ninge pe tot teritoriul țării. Ninge puternic, avem deconectări de la lumină electrică în jur de 140 localități din toată țara. Din cauza ninsorii, la orele prânzului se înregistrau deja 20 de accidente de automobile, iar un bărbat din Chișinău s-a ales cu o fractură la picior după ce un copac s-a prăbușit, a precizat șeful Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pânzari. Au fost înregistrate cazuri la serviciul medical de urgență. S-a adresat un cetățean în sectorul botanic, a căzut o creangă de copac și a fracturat un os de la picior. Îndemn cetățenii să nu-și țină pe această perioadă automobilele sub copaci. Viceministrul Agriculturii de la Chișinău, Iurie Ușurelu, spune că o comisie se va deplasa în teritoriu pentru a evalua gradul de afectare a culturilor agricole. La moment sunt afectate culturile sâmburoase, este vorba de cireș, este vorba de persic, cais, vișina, prunul. Potrivit meteorologilor, Republica Moldova se află sub avertizare cod galben de ploi, lapoviță și vânt până luni. În weekend, temperaturile vor coborî până la minus 4 grade în Chișinău. Abia de marți se va încălzi. Revenim în țară. Conducerea Parlamentului a decis înființarea Comisiei de Anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009. Membrii Comisiei vor cerceta dacă persoane sau instituții s-au implicat ilegal în organizarea și stabilirea rezultatului scrutinului prezidențial. Săptămâna viitoare, plenul reunit va lua decizia finală privind această Comisie de Anchetă. Proiectul de înființare a Comisiei a fost aprobat de parlamentarii coaliției guvernamentale, însă opoziția a avut obiecții. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. La acea vreme, unii dintre noi am contestat rezultatul alegerilor, nu s-au verificat tot ceea ce am solicitat noi, poate acum o să avem șansa să ajungem la mai multe informații, o să vedem. În calitate de foarte apropiat al candidatului PSD la prezidențiale în 2009, considerați că altul a fost câștigătorul alegerilor de atunci? N-am cum să uit toate documentele cu care mergeam la emisiuni și toate documentele pe care le-am atașat contestației pe care am depus-o la acea vreme după rezultatul alegerilor. În continuare, cred asta. Ideea unei comisii de anchetă aparține PSD și ALDE după ce fostul jurnalist Dan Andronic a povestit că în noaptea alegerilor din decembrie 2009 a participat acasă la Gabriel Oprea la o întâlnire la care erau prezenți șefii Parchetului General și SRI. Ce s-a întâmplat mai exact în 2009 după al doilea tur al alegerilor prezidențiale când s-au confruntat Traian Băsescu și Mircea Joană? Sondajele Exit Poll anunțau pe 6 decembrie la ora 21 că Mircea Joană câștigase alegerile. A doua zi dimineață rezultatele parțiale răsturnau situația. Îl ascultăm pe Valentin Chisoceanu. Rezultatul scrutinului prezidențial din 2009 indica unul dintre cele mai strânse scoruri din istoria alegerilor din România. Traian Băsescu obținuse 50,33% din voturi, iar Mircea Joană 49,66%. A fost o diferență de doar 70.000 de voturi. La scurt timp după închiderea urnelor pe 6 decembrie, trei exit poll-uri îl dădeau învingător pe Mircea Joană. A fost și momentul în care candidatul PSD a revendicat victoria. Dar vreau să mă întorc o secundă către cea și cei care reprezintă inima mea, Mihaela, dragostea mea, mulțumesc! Iar Traian Băsescu lansa acuzații privind manipularea rezultatelor. Votul domnului Voiculescu! Votul de astăzi al românilor! A doua zi, rezultatele parțiale îl dădeau învingător pe Traian Băsescu. Câștigase alegerile cu ajutorul voturilor din diaspora, unde obținuse peste 78% din voturi, față de doar 21% Mircea Joană. Tot a doua zi, pe 7 decembrie, Liviu Dragnea, atunci secretarul general